loboko ya motema gana leli mama motema motoni motoni makani singana leli mama ye nawa zengana katiko ya lisano na zangi molongani ongana leli susina motema o mama erutinga indelo o mama basonge akisasa o mama Baba melinga bolingo mama Bonga na deni ye ye ye Mote mama na moto Moto dina makanisi Bona kobanza kaye Kawa tenga na kati ya lisano ya bende Kawa tenga na kati ya lisano Na tangwe banda kibuni kongo yao Anga ina bali misere Raimo kona kati ya ndako Monte malo boko na moto Onga na neni ye Moto